Gustave Flaubert. 10. yüzyılda Normandiya hakkında bir yazı. Seslendiren Akın Altan. Normandiya'yı bilir misiniz? Her taşın bir adı olduğu, harabelerin anılarla yüklü olduğu, her alanın savaş gördüğü. Orta çağın eski geleneksel toprağı Normandiya'yı bilir misiniz? Runu bir düşünün. Harekatların, savaşların, açlığın hüküm sürdüğü, İnançlı insanların çatısı altında dövüşmeye geldikleri zamanı, atların ve rıhtımdaki taşların hala İngiliz kanıyla ışıldadığı zamanların şehrini düşünün. O gün, yani 952 yılının 28 Ağustos'unu kastediyorum. O gün bütün çanlar çalıyordu. Bayram giysilerini giyen insanlar çatılara, pencerelere ve sokaklara çıkmıştı. Halk coşkuyla çiçek atarak telaş içinde Paris yoluna gidiyordu. Akşam 8'de Kral Boğaz'ın kapısına gelmişti. Onu görür görmez alkışlar koptu, çığlık atıldı. Hatta kulelerin mazgal deliğinden çıkan eller bile gül ve zambak atıyordu. Flandır'da öldürülen Guillaume Dük'ün oğlu genç Richard onun önüne geldi. 12 yaşındaydı. Açık tenli, güzel gözlü, sarışın, hoş bir çocuktu. Buna karşın siyah kısrağına ustalıkla biniyor, büyük kılıçları bile rahatlıkla kullanıyordu. Kralın önüne gelince, tıpkı derebeyin karşısında bağlılık yemini eden biri gibi kılıcını eğdi. Kral 4. Louis, ona sarılarak ve herkesin görebileceği bir şekilde gözyaşı dökerek, ''Zavallı çocuk, ben Guillaume'un intikamını almak için buraya geldim.'' dedi. Halk coşkuluydu. İnsanlar zıplıyor ve dans ediyordu. Dövmeli kollar kralın başına çiçekten taşlar atıyordu. Heykellere, çatılara, duvar ve kilise tepelerine çıkan insanların bu kişiyi şükranla ve hayranlıkla anması görkemli ve yüce bir şeydi. Değil mi? Gökyüzü açık ve aydınlıktı. Birkaç yıldız parlamaya başlamıştı. Atların önüne atılan çiçeklerden hoş bir koku yayılıyordu. Senin suları sakindi. Halk uzun süre neşeli şarkılar söylemişti. Ah, ne güzel bir gündü. Ay, şövalyenin tozlu silahına yansıyordu. Silahlar adeta gümüşe dönmüştü ve kral malikaneye girdi. Basık salonun kapısından girerken Dük'e, ''Bizimle kalırsınız, beyler. Birlikte oturacağımız dairede her şeyin hazır olmasını sağlayın.'' dedi. Gece yarısı olmuştu. Louis'nin yanında olan Richard rahat rahat uyuyordu. Louis ise balkona çıkmış, şehrin son ışıklarının teker teker sönmesini dikkatlice izliyordu. Bir süre sonra her yer sessizliğe büründü. Ron şehri, güzel sarı saçları yorgandan çıkan bu çocuk gibi huzurlu ve rahat bir şekilde uykuya dalmıştı. Alnını eline yaslayan kral, zevkle gecenin serin havasını soluyordu. Bazen hayatta öyle anlar vardır ki, doğa, insanın ruhuna işleyen güzel bir koku salgılar ve bu güzellikten faydalanmayan kendini suçlu hisseder. Selam vererek kapıyı açan bir çömez, kralın dalgınlığını bozdu. ''Ne istiyorsun?'' dedi ona. ''Beyim, kırmızı kadife başlıklı ve büyük mantolu bir adam sizinle hemen görüşmek ister. Size açıklayacak önemli sırları olduğunu söylüyor.'' ''Girmesini söyle.'' Mantosunu çıkaran, ağır, zayıf, alnı kırış kırış ve yüzü yara bere içinde olan yabancıyı görünce, ''Ah, sen miydin Arno? Flandır'dan ne haber?'' dedi. ''Öncelikle büyük haberi biliyor musunuz?'' ''Biliyorum. Peki, halk ne dedi?'' ''Bir şey demedi. Ağzını tıkayınca sesi soluğu çıkmıyor. Neyle susturdunuz?'' ''Fakir fukaraya buğday dağıtıldı.'' ''İyi, güzel. Bu çocukla ne işin olacak?'' diyerek Richard'ı gösterdi. ''Size söylememiş miydim? Onu alıp hasta olduğunu, durumunun ağırlaştığını söyleyeceğim. Ve bir gece odasına bir papaz ve bir cellat çağıracağım. Prens ölmüş olacak. Odasından önce papaz, sonra da cellat çıkacak. Ertesi günde ruhuna 12 ayin düzenlenecek ve her şey sona erecek.'' ''Anlıyor musunuz beyim?'' ''Gayet iyi anlıyorum.'' Seni bakan yapıyorum. Normandiya elime geçince onu sana veririm. Ah evet, Normandiya'yı ele geçireceğim, dedi kendi kendine kuru bir sesle. Elbette ki tacımın en güzel yerini elime geçireceğim. Memleketimde de kral olacağım. Neden Burgonya, Şampanya ve Bretanya'yı da ele geçirmeyeyim ki? Arno, biraz gayret et. Seni bakanım yapacağım. Sarılarak onu uğurladı. O anda rüzgarın şiddeti artmıştı ve güneşten kavrulan birkaç çiçek kralın penceresine kadar havalanmıştı. Acı acı gülerek, ''Halkın çiçekleri'' dedi ve pişmanlığın ıstırabını ruhunda hissetti. Ertesi gün, dükün velisi Osmond, kraldan sorumluluğundaki çocuğu istemeye geldi. ''Neden?'' diye sordu kral. ''Beyim, Guillaume döneminde Normandiya'nın en cesur komutanlarından biriydim. Savaştığım topraklarda kanımı akıttım, gözyaşı döktüm. Dük beni öz oğlu gibi severdi ve hunharca öldürüldüğü Flandre görüşmesinden önce, kral kızarak, ''Neden sürekli bu konuyu açıyorsun?'' ''Biliyoruz, devam edin.'' dedi. ''Diyorum ki, Flandre'a gitmeden önce bir şey sezmişti. Şu katil Arno'dan şüphelenmişti. Sizi uyarıyorum Osman. Bana bağlı olan birine ve emrimdeki birine hakaret etmek, bana hakaret etmek anlamına gelir. Bu çocuğun sorumluluğu sizde diye kendinizi Normandiya'nın sahibi mi sanıyorsunuz? Kralın burada misafir olduğunu, Rune'u kimseye ihtiyaç duymadan yönetebileceğinizi, sizden başka kimsenin yaşamaya ya da ölmeye hakkı olmadığını mı düşünüyorsunuz? Birini tepeye diksem ne dersiniz o zaman? Pardon derim. Devam edin. Beyim, bana yaşlı gözlerle geldi. Ayağını dayayıp, oğluma iyi bakın, onu bir an olsun yalnız bırakmayın. Eğer 15 gün ya da bir ay içinde geri dönmezsem, Notre Dame'da Bonsecours Katedrali'nde benim için, dostunuzun ebedi huzuru için 8 mum yakın. Oğlum size emanet. Vedalaşalım ve eğer dönüşüm yoksa da elveda, dedi. Elimi sıkarken bana elveda deyişini daha dün gibi hatırlıyorum. Beyaz sakalında hala gözyaşları vardı. Oğluna sarıldı ve ardından bir toz bulutu bırakarak atıyla uzaklaştı. Onu 15 gün bir ay bekledik. Dönen olmadı. O zaman bütün şehir yasa girdi ve dahası gözyaşı döktü. Kral iç çekerek, ''Cesur bir adamsınız.'' dedi. ''Sözleriniz beni etkiledi. Bu çocuğun başına bir şey gelmesinden mi endişe ediyorsunuz? Ona yetecek kadar varlıklıyız. Niçin onu geri almak istiyorsunuz?'' ''Osmond, içiniz rahat etsin. Bir kral değerli bir şeyi korumasını bilir. Öyle ki, kralın tacını almak isteyenler bazen kralın kellesini uçurmak zorunda kalır.'' Kral tacına o denli bağlıdır. Osmond bir şey demeden çıktı. Ertesi sabah Osmond krala giderek, ''Kulağıma bir şey geldi. Richard hasta mı yoksa?'' dedi. ''Ne yazık ki hasta.'' ''Nesi var?'' ''Bir şeyi yok. Bakın, Dük benim yanımda kalacak. Bu saçma sapan oyuna son verme vakti geldi. Bir saat içinde 8000 asker Rune'un kapılarına dayanacak.'' Arnold'u, Normandiya birlikleri komutanı Bernard'a gönderdim. Size gelince Osmond, siz yetişkin bir krala, çocuk yaşındaki bir düke ders verir gibi ders vermek istiyorsunuz. Sizi şimdi serbest bırakıyorum. Ancak akşam olunca, avdan sonra ay çıktığında, akbabalara bir ceset daha çıkacak. Maskenin altındaki yüzü gördünüz. Hadi, onu halka gösterin. Aşağılandıktan sonra hızla merdivenlerden inen eski savaşçıyı biraz izleyelim. Eski kulenin kıvrımlı sokaklarında kayboldu. Saint Mark meydanında, Jean de Montivy ile karşılaştı. ''Tam da seni arıyordum.'' dedi. ''Sana önemli bir haberim var. Beyler, haberiniz var mı?'' ''Neyi kastediyorsun?'' dediler telaşla. ''İçinde bulunduğumuz şehir şu an kuşatma altında.'' Atıyla dolu dizgin meydandan geçen bir adam, ''Dikkat!'' diye bağırdı. Bu kişi kralın muhbiri Flondr Dükü Arnold'tu. Rochopu kontu onun geçtiğini görünce ''Alçak sesle konuşun'' dedi. ''Tamam beyler'' diye devam etti Osman. ''Kral bu şehri kuşattı. Coşkuyla karşıladığınız bu adam bir katil. Guillaume'dan intikam alan kişi onun kiraladığı bir katil.'' ''Nasıl olur? Bunu kimden öğrendiniz?'' ''Az önce sevgili çocuğu geri almak üzere gittiğimde Richard'ı vermek istemedi. Bana dedi ki, duyduklarınıza inanmayacaksınız ama utanmadan bana dedi ki, yaptıkları bir oyunmuş. Çocuk kandırır gibi halkı kandırmış ve bir saat içinde 8000 asker Run'u kuşatacakmış. Tanrı aşkına beyler, buna izin veremeyiz. Hepimiz uzun kılıçlı Guillaume gibi cinayete mi kurban gitmeliydik? Yo, hayır. Bu şekilde olmaz. Halk oyuna gelmez, silahına sarılır. Jean de Montivil, sen Boaz'in kapısına git. Arthur de Rochopu, sen de Notre Dame'ın avlusuna git. İşten çıkma saati. Halk oradadır. Git, bir tanecik çocuğunu, dükünü aldıklarını söyle halka. Onları harekete geçir. İnsanların eline silah ver. Henry Dacou, Saint Gervais'e koş. Kilise tıka basa doludur. Kral için Te Deum duasını ediyorlar. Dördüncü Louis'nin onları kandırdığını söyle. Dostlarımızı ana meydana yönlendir. Hadi, cesur olun beyler. 2 saat sonra, öfkeden gözleri kan çanağına dönmüş insanlar, tehdit dolu çığlıklar atarak, kalabalık bir şekilde kralın sarayını kuşattı. Kapıdaki muhafızları çiğnemişlerdi. Kralın çıkmasını, aksi takdirde kapıyı kıracaklarını söylüyorlardı öfkeyle. Oysa, çiçeklerle, sevgi dolu çığlıklar atan eski halk da bu halktı. Şimdi ise öfkeden ve sabırsızlıktan yerinde duramıyor, cinnet geçiren biri gibi çığlık çığlığa ''Kral çıksın!'' diyorlardı. Binlerce elin tuttuğu baltalar, hançerler, mızraklar sabırsızca sallanıyordu. İnsanlar yumruklarını gösteriyorlardı. Kral odasında tek başınaydı. Yatağın üstüne oturup sabırsızca Arnold'un gelmesini bekliyordu. Halkın artan çığlıkları, mahkum kellesinin yere yuvarlanma zamanının yaklaştığını krala anlatıyordu. Bir an balkona yaklaşıp pencereden bakma cesaretini gösterdi. Ama yollarda hareketlenen bunca başı, bir fırtına gibi saraya akın eden insan selini görünce titremeye başladı. Az daha bayılacaktı. Dizlerinin bağı çözülmüş, dişleri titriyordu. Ecel terinden ıslanan elleriyle, iç güdüğüyle, göğsünde taşıdığı ahşap hacı kavradı. Koridorda kalabalığın adımlarını duyuyor, kalbi şiddetle çarpıyordu. Arnold girdi. Yüzü solgun ve kanlıydı. Suratı ise asıktı. Kral heyecanla, ''Birlikler?'' dedi. ''Her şey bitti. Bernard'a gittim. Birlikleri sordum. Ölüm pahasına da olsa sizin için gitmesini söyledim. Kabul etmedi. Ona yalvardım. Ellerini öptüm. Ayaklarına kapandım. Tanrı'ya yalvarır gibi ona yakardım. Kinli bir şekilde beni aşağılayarak ayağıyla itti ve ''Hayır, gitmiyorum. Emrimde katiller olsaydı onları ona gönderebilirdim. Ama buna gerek yok. Çünkü onun emrinde zaten bir katil var. O da sensin. Guillaume'u öldürdüğün gibi halkı da katletmeye çalış. Hadi, beni de öldürmeye çalış. Birliklerimi Fransa kralına mı vereyim?'' Ben sadece Normandiya dükünün çağrısına koşarım. Kral esirini geri versin ve bu bölgeden kaçsın. Sen de git, dedi ve suratıma bir darbe indirdi. Sen de git katil. Seni gönderene de bunları ilet, dedi. O anda halk kapıları kırıp merdivenlere akın etmişti ve kemerlerin altında adımları yankılanıyordu. Kralın kellesini istiyoruz, diyorlardı. Pencere aralandı. Dördüncü Louis kollarına Normandiya dükünü alarak pencereye çıktı. Silahlar ve mızraklar indi. Halk, "Müjde! Müjde! Yaşasın kral! Yaşasın dük!" diyerek çığlık attı. Bu coşkulu tezahürat bütün sokaklara yayılıp bütün kalplerde yankılandı. son.